Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Cemil, bu hafta hard rock programı olacak. Ama şöyle gireyim. Odun vokalistler hard rock'ı. yalan değil. Yani gruplar zaten çok yeni. Hem programımız için yeni hem de yani tarihi fazla olmayan gruplar. Ama haklarında fazla bilgi olmayan gruplar. Tabii bu söylediklerimin hepsi de grupların hani daha kariyerlerinin başında olmaları nedeniyle birazcık zayıf oldukları bir dönem diyelim. Ama odun derken kötü anlamda demiyorum. Yo değil. Yani. Yo hayır ama ben bu özellikle bir iki tane grup var, o gruplarda vokalistlerin kendilerini daha sonraki albümlerde çok geliştireceklerine de inanıyorum. Ama odun vokalist. Evet, güzel yani, güzel tabir. Düz söylerler. Çok dümdüz evet, söylüyorlar. Yani range'leri yok ama bu müziğe uymuş. Hatta yani uymaması gereken müzikleri bile uydurmaya başarmışlar. İşte o da İlginç o da şeyler da var. Hatta alternatif metale kayan en son grubumuz. Evet. Onda bile böyle düz, puslu bir sesle vokalin nasıl güzel olduğu ilginç gayet geldi. Gayet de güzel oturuyor. Evet. Öncelikle ben Almanya'dan döndüm. Bir Almanya'daki izlenimlerimi kısaca anlatayım. Evet, evet. Çünkü ne kadar olursa olsun bir tecrübedir. Geçen hafta pazar günü, geçen hafta bugün ben Heat Festival'daydım. Stuttgart, Ludwigsburg, Stuttgart'ın hemen yakınındaki kasabada. Bir kere Ludwigsburg'da hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir de ortalıkta birazcık böyle şey yerlerde yürüdüğünüzde oralarda kendiniz niye konser ayarlıyorlar? Türkiye gibi hissediyorsunuz. Anladığım kadarıyla yer, yani Rock Fabrik denilen yer bu tür şey için çok uygun. Bir kere bayağı büyük Ömer ve biraz da dolu muydu peki? 500 kişi civarında varmış. 500 kişilik Berlin'de bulamıyor musun ya? Pahalıdır. Yani Ludwigsburg'da bu işi çok ucuza kapatırsın. İkinci önemli neden de İsviçre'den çok geliyorlar Ömer. Luzern'den özellikle. Çok yakın. İsviçreli vardı. Evet. Yani 500 kişi İsviçre'den gelecek diye yok, mi oraya? Yok değil. 500 kişi değil de o 500'ün herhalde bir 200'ü veyahut da 150'si İsviçre'den. Şimdi ben öncelikle Avenue of Allies'den meşhur bizim bütün bu bağlantıları sağlayan Birgit Schwanke ile tanıştım. Ve ondan sonra o da beni Avenue of Allies'in sahibiyle tanıştırdı. Konuştuğumda bir 500 kişi olur burada dedi. Ama dedi 500 kişinin herhalde bir 350'si şey olur dedi. Yani para vererek gelmiştir. Gerisi davetlidir. Yani durum bu. Dinlediğim gruplara gelince 8 tane grup dinledim. Öğlen 1'de başladı. Gece 11'de bitti. İşte Covered Call'la başladık. Covered Call'un çaldık evet, programımızda. Evet, evet. Göran Edman'ın grubu. Göran Edman yani artık vokaline söylenebilecek bir şey yok ama bu grubu pek taktığını zannetmiyorum. Çünkü bir sözleri bilmiyordu. Okuyarak söyledi şarkıları. Melodileri unutmuş. Hatta bizden özür diledi ama yani adam şarkıyı söylerken de sesinin ne kadar güzel olduğunu. Ama profesyonellik adına da biraz şey değil mi? Büyük eksi. Yani. Zaten ben çok şaşırdım. Yani Göran Edman'a hiç yakıştıramadım. Ama yani hani adamın bu vokalistliği de yani sesinin kalitesi vokalistlik orada. Her şey mi sadece? Değil. Yani, i̇şte burada. Şimdi onu anlatacağım zaten. Evet. Bir sonraki grup hemen Bay Bank'tı. İsveçliler. Dümdüz bir vokal Ömer işte bugünkü programdaki evet, gibi. Evet. Yani adamın range'i falan sıfır ama inanılmaz bir kontak seyirciyle, inanılmaz bir partileme ve eğlence, seyirciye söyleme. Yani Göran Edman'ın o harika vokalinden ama o ruhsuz halinden sonra bu adam çıktı. Adamın cazının adını unutuyorum. Ama yani bu kadar seyirciyle iç içe bu kadar eğlendirir. Herkes Sleaze grubunun yapması gereken şey. Yapması gereken şey dediğin gibi. O açıdan çok çok iyiydi. Steve Newman vardı. Onu da beğenmedim. Beğenmedim Newman. Lionville vardı önce. Lionville çok komikti. Birazcık sana esasında dedikodusunu anlatayım. Lionville'in solisti gelememiş. Lionville'in solisti gelemeyince Alessandro Del Vecchio bizim meşhur bu programda hani böyle söyleyip durduğumuz her taşın dört altından. Her dört gruptan birinde çalan. Taşın altında çıkan Frontiers'in meşhur adamı. Alessandro Del Vecchio da bu grubun arkasındaydı. Adam çıktı kardeşim, koydu klavyeyi önüne, dedi bugün vokalist gelemedi, vokal işini ben götüreceğim abi, dedi. Abi yani festivale vokalist nasıl gelmez ya, çok ilginç. İsveç'te kayboldu dedi. Ondan kayboldu sonra, mu? Neyse. Kaçmıştır gruptan herhalde. Adam çatır çatır söyledi vallahi Ömer. Abi ama adam zaten hani besteleri de yapan kişi. Tabii dediğin gibi. Ses rengi nasıl peki? Bayağı şey tenor. Bayağı tenor. Geniş bir aralıkta söylediğini söyleyemem. Çok yukarılarda dolaşıyor. Ama zaten Lionville'de daha tenor vokallere açık bir şey olduğundan dolayı, grup olduğundan dolayı. İyi kurtarmışlar. Abi çok iyi kurtardılar. Düşünün, vokalistin yani gelmiyor. Klavyecin vokalistlik yaparak durumu kurtarıyor. Evet, bir de parçaları biliyor. Melodilerini unutmuyor. Tabii, falan hepsini fıstık yazmış zaten. Bir de önünde iPad vardı. iPad'den şöyle oradan diyor. Oradan notaları da okuyor. Let me read falan diye böyle hiç utanmadan. Let me read the next song diyor. Bakıyor falan. Ondan sonra oh I remember falan diyor. Da öldürdü bizi yani. Acayip de komik. Ondan sonra Newman'la Hartman arka arkaya çaldılar. Newman çok kötüydü. Hı. Yani Steve Newman'ın sesi iyi değildi. O beni çok üzdü. Çünkü çok. Ama Newman iyidir aslında değil mi? Kötü günündeydi. Evet, kötü günündeydi. Yani Newman gerçekten beni çok şaşırttı. Ama öbür yanda da Oliver Hartman harikaydı. Her ikisinden imzalar aldım. Newman'la uzun muhabbet edeceğimi düşünürken keyfi yoktu. Fakat Oliver Hartman'la daha iç içeydik. Birazcık muhabbet edebildik. Oliver Hartman müthiş bir vokalist. Bunun yanında çok çok iyi bir gitarist. Esasında o gitarist. Aslında gitarist. Yani adam cayır cayır çaldı bütün gitarları. Yani hatta hikayesini de anlatmıştı. Hani gitar çalıyor. Vokalistlerle uğraştığından sonra ben de şarkı söyleyebiliyorum. Aynen. Sonra sesinin gayet güzel olduğunu keşfediyor ve hani çalışarak geliştiriyor kendini. Yani çok böyle müthiş, benim beğendiğim bir vokal tarzı yok açıkçası söylemek yani gerekirse, ama düzdür. Müzik tarzına işte. Hiç hata yapmayan bir herif. Yok, hayır, şey gibiydiler, makine gibiydiler. En ufak bir hata yoktu. Advance çaldı ondan sonra. Advance de İsveçliler. Onun grubu zaten. Aynen, gümbür gümbür gittiler. Hiç en ufak bir hata yok. Onlar biraz iyi de vokal power. Ama daha power dediğin gibi hafif progresif. Evet. Ondan sonra Poodles ve Harum Scarum. Poodles'ı beğenmişsin sen. Poodles'ı beğendim. Poodles bayağı iyiydi yani, beni çok şaşırttı. Vokalist şeyler de çok iyiydi. Tek gitar nasıl? Gidişler. Bayağı doldurdu. Ama senin de dediğin gibi arkada klavye efektleri vardı. Tabii. Onları duyuyorsun. Yani ortada çok bir efektli. Klavye yok ama yani çok efektli. Ses de sampler kullanıyorlar. Sampler, bol samplerle. Dördü de vokal yapıyordu. Back vokaller yani şöyle diyeyim. Vokalistin arkasında diğer üç eleman da vokal yapıyorlardı. Ve iyiydi vokaller. En sonunda da Harum Scarum. Sen bana hep söylersin ya, bu Pete Lesprins ne kadar iyi gitarist. Aynen. Ben onun köşesine yerleştim. İyi ki yerleşmişim. Gerçekten dediğin yok, kadar iyi. Ben görmeni isterdim ya. Harum Scarum gerçekten hani sevdiğim bir gruptu. Hele şimdi son bir albüm çıkardılar. Toplamın bir albüm. Bizim de çok uzun zamandır aslında görmediğimiz toplama albümlerden biri. Çünkü genelde toplama albümleri şey diye çıkartıyorlar. İşte albüme girmeyen parçaları koyduk. İşte B'leri koyduk. B'leri bilmem neleri. İşte bu albümlerindeki iyi parçaları topladıkları bir albüm. Evet. Ve gerçekten hani güzel parçalar. Hani seçsem bunları seçerdim. Aynen. Güzel yani. Gitarist zaten çok iyi. Whitesnake tarzına yakın. Evet, blues ve hani hard rock heavy metal glam'e yaklaşan bir gitar çalım tekniği var. Doğru. Yani ben bu kadar iyi beklemiyordum. Grup Whitesnake düzeyinde değil. Vokal, davul, bastan oluşan şey. Ama oradaki çalan gitarist gerçekten Whitesnake'de çalabilecek düzeyde bir gitaristten oluşuyor. O yüzden kesinlikle de etkiliyor. Ama grup, ben seviyorum Harum Scarum'u. Hayır, bir de Mood Swings. Güzel parçalar. Mood Swings'i baştan sona çaldılar. Evet. Yani en sevdiğim albüm o açıdan çok güzeldi. Bir de parçaları da güzel. Güzel. Melodileri güzel. Vokaller çok iyi. Ondan sonra Darren Smith davulcu solo projesi, kendi projesinde çatır çatır vokal yapıyor. Acayip iyi bir tenor vokal. Tamam, pes sesleri alamıyor. O nedenle de şeyle Hess'le çok iyi uyuşuyorlar, Harry Hess'le vokalistle. Vokalist iyi gitar çalıyor, ritim gitar çalıyor. Yani iyi bir tecrübe oldu. Fazla uzun değildi. İshal olmasam çok iyi olacaktı. Niye ishal olunca şey mi yapamadın? Bayağı zorluyor adamı. Yani gerçekten sağlık sorunu olmaması gerek insanın. Sen tuvaletten bunlar, dedin anladım ben. Yok, o kadar değil ama yani gerçekten o da işin şeyi. Dönüşte uçakta bayağı zorluk çektiğimi itiraf etmeliyim. Zaten gruplarla da tanışma fırsatı buldum. Evet, yani şöyle söyleyeyim sana. Newman, Hartman, Harum Scarum, ve Poodles'dan imza aldım bütün hepsiyle. Da bire birer sıkıştık, konuştuk. Yani bunlar tabii benim... Gerçi biz röportaj yaptık zaten çoğuyla. Tabii Newman ve Hartman'ı konuk ettik. Yani esasında bastırsak Kerem Üskerim'i de programa konuk ederiz. Yani ben artık onun da onun bir sorun olacağını hiç zannetmiyorum. Yapalım. De şey işte onların... Onlar yeni albüm çıkartıyorlardır büyük ihtimalle. Büyük bir ihtimalle yeni albüm geliyor. O toplamayla birlikte geliyordur. Kesinlikle. Yani ve Mood Swings tarzı bir albüm olacağını düşünüyorum. Yani güzeldi. Bu arada bu konserden söz ederken Türkiye'de yarın da evet, çok güzel, çok büyük aynen, bir konser var. Bizim programda çaldığımız ve övüp bitiremediğimiz aynen, hatta Mint'teki arkadaşlarımızın da sevdiği, çok sevdiği Efkan'la Mert'in. Efkan'la Mert'in, onları da selamlayalım buradan. Annihilator konseri var yani. Evet. Ondan sonra arkadaşlar yani bu adamlar efsane. Jeff Waters. Biraz ayrıntı ver istersen. Maslak Arena'da. Arena'dalar. Saat 8 gibi başlayacak. Hı-hı. Ama yani bence herhalde ki daha önce bulundu, geldiler. Ha bu arada ön grubu da söyleyelim. Ön grupta Whiskey. Evet. Yani gerçekten o da Türkiye'nin zaten Türkiye'nin babaları, efsane grubu. Yani Annihilator'la Whiskey gerçekten müthiş ilginç, bir ikili. İlginç olabilir. Yani Whiskey rock and roll kökenli tabii, bir grup. Tabii. Hard rock, Annihilator yok, trash yani, adamlar, trash'in babaları. Yani yumuşaktan serte doğru bir evet, konser olacak. Yani şey, Alpay'la falan Whiskey de bayağı yeniden toparlandılar evet, beraber, evet, canavar gibi gidiyorlar. Şey, yani ben yarın orada olacağım. Güzel konser. Herkesi bunu da bekleriz, duyurmuş olalım. Evet, evet. Uzun bir girizgah oldu ve şimdi de... şey, düz vokalcilerimizin, düz ama başarılı vokalcilerimizin programına başlayalım. Aynen. İlk grubumuz İngiliz Hornet. Evet. İlginç esasında. İsimler de böyle hafif şey kokuyor, İskandinav kokuyor. yani Alex Burt herhalde aralarında en İngiliz ismi. Diğerleri Tolef Rekşe. Max Thompson'da herhalde Amerikalı diye tahmin evet, ediyorum. Evet, Max Thompson'da dediğin gibi. Joe Max Thompson. Bunlar da kardeşmişler. Evet. İlk albümlerini çıkarmışlar. Şeyle adını söyleyin, kendilerini destekleyenlerin bağışladıkları paralarla 112 tane bağış almışlar ki bu oldukça yüksek bir sayıymış. Ben de bunu öğrendim. Punk metal diyorlar kendilerine. Hard rock canım. Ama bu hard rock bence. Yani. Ben şöyle dedim bunlara, Mike Patton oturup AC/DC söylese şöyle bir şey olur. Bu olur değil mi? Yani. Ama Mike Patton gibi vokal değil tabii. Yok yok. Yani. Hani şey tarzı. Biraz o, ama punk'a da kaçıyor gerçekten. Değil mi? O değil söyleyiş mi? Yuvarlama şeyi evet, evet, İngiliz kökeni olduğunu hissettiriyor. İlginç yani, bildiğiniz hani dümdüz bir vokal. Ama alttaki Airborne'u, müzik... Airborne'u da hatırlatıyor biraz. Tabii tabii. Tabii. Yok, yok, şöyle, yani dediğin gibi. Alttaki grup iyi ama. Evet. Yani arkada yok, çok bu, iyi. Bu kolay bir müzik değil Ömer. Değil. Bunu oturup bu albümü yazmak. Düşünmek, tasarlamak. Tasarlamak, oturtmak kolay iş değil. Yani zaten bak bugün çalacağımız bütün gruplar aslında dümdüz vokaller. Hı. Ve yani klasik hard rock öğeleri üstüne oluşan gruplardan oluşuyor ama bunları çok iyi... Yani homojen hale getirmişler. Çünkü çok zor bir iş onu yapmak. Doğrusu. Buradakiler bunu çok iyi başarmışlar. Yani burada 8 grup var. 8'ini çalabilir miyiz bilmiyorum. Çalarız. Çenemiz düşük. Yok çalarız. Ama çalarız. Baktığımızda gerçekten hani ilginç yakıştırmalar var. Yani heavy metal'e, hard rock'ın sınırlarını hatta alternatif metal'e kadar uzanan ama dümdüz vokallerden oluşan, arada biraz tenörümsi vokalleri de kayan ama hani range'ler dümdüz yani. Yok, tabii canım. Yani şey, tenora gitmeye çalışıyor. Evet evet. Nota vuruyor da orada yani. Orası o değil yani. Yani kendini orada aşıyor, kalıyor. Aynen öyle. Örneğin yani ya bir Axl'la söyletsek hani adam cayır cayır söyler ya da işte Bon Jovi falan tabii, hani. Tabii bambaşka onlar. Ama burada bildiğin yani ne diyebiliriz hani motor etin böyle A dalı söylemeye çalışması gibi bir şey. Ben şöyle dedim, düşündüm, bir Lordi var hani evet, Eurovision'u evet, kazanan. O adam, da odundur. O odun. Tabii, ondan tabii, sonra bir de baş odunumuz vardır ama harika şarkılar yazar Dave Mustaine. Aynen. Ama Mustaine tenör odun. Tenör odun. Ama yani o da düzdür ya, işte onları hatırladım böyle bu Hornet'i dinlerken evet, acaba yani şeyden. Bakalım böyle şey bir değişik bir giriş oldu program. Ama ben beğendim albümü. Skies Are Falling albümün adı. Evet. Gerçekten o albüme adını veren de şarkıyı çalacağız. Bu müziği yazmak kolay değil. o açıdan eğlenceli bir albüm. Yani şey yaptığımız düşünülmesin. Yani müzikle ilgili konuşurken hani düz olduğunu söylüyoruz. Odun olduğunu söylüyoruz ama bu iyi bu. Ha yani böyle gerçekten oduna can kurban. Aynen ortaya çıkan eser bayağı başarılı. Siz de göreceksiniz. Evet, dinleyelim. Programımızı Hornet'le başlayalım. Tonlar iyi. Bayağı Lordi değil mi yani? Evet evet. Lordi ama zaten bu tarz gruplarda şöyle de hani benim sevdiğim bir kere bas sound'u seviyorlar. Hı-hı. Ve bas melodisi ve yani power chord üzerinde Hı-hı. vokal yapıyorlar. Aynen. Yani power chord vokalin tambo. Notası üzerinde yürüyen Hı-hı. bir yürüyüş tarzına sahip. Aynen. O da böyle tambo. İlginç bir operavari bir sound oluyor. Değil mi? Dolu dolu evet, dolu evet. dolu bir sound oluyor. Yani ben bunu evde dinlemeyi çok seviyorum. Böyle müzik setinde bunu açtım mı? Ama veyahut komşularından da, haber geliyor. Hiç sevmiyormuş yani onlar ya, senin dinlediğin için. Yani bu çok sık yapılacak bir şey değil. Ama ben örneğin veyahut da hani ne bileyim dışarı çıktığımda barda bunu çalan bir barda üst üste ama bu kalitede gidecek. Yani tabii, olay tıraşa tabii. dönmeyecek. Tabii. Bu kalitede gidecek bir ortamda abi içmek kadar büyük bir eğlence yok. Çünkü bu insanı Aynen. sürükleyen bir müzik bence. Evet. Evet şimdi de Almanya'dan Moderate Pace. Bu adamlar ilginç adamlar. Yani gerçekten. Bunların ikinci albümü galiba. Evet haklısın. İkinci albümden. Yani şimdi... Ne diyeyim? Adamların yaptıkları müzik işte bir bir tanesinde Aerosmith demişim. Hellriders diye bir şarkıda ZZ Top demişim. Ondan sonra We've Got To Move'da Thin Lizzy demişim. Yani arada derede rock and roll blues. Rock and roll, rock and roll blues. Blues ağırlıklı rock and roll. Hani böyle koruslu şey sound. Şey ne derler, flanger'ı bol bol basmışlar. Gang vokaller. Gerçekten Almanlar bu tarzı yapan grup çıkarmaya başladı. Çok yoktu. Aynen. Ama bak dikkatini çekiyor mu? Son 2-3 demeyeceğim. 2 yıldır. Evet. Yani çaldığımız herhalde bu 3. örnek filan. Yani Almanlar blues'a mı yaklaşıyor diye. Evet. Çok evet. İlginç değil evet. mi? O kadar evet. yani. Onlar evet. da kalıpsal yani müzikten bayağı duygusal kardeşim. Müziğe evet. doğru geçiş evet. yapıyorlar. Evet. evet. Yani tam dediğin gibi o teknikliklerinden, o şeylerinden. Ama o aslında Almanların müzik kökeninde zaten hani yani klasik değil müzik mi? Kökenleri değil ve mi? Hani değil şey yani olarak. O ruhun yani şeyin doğru ya aynen. adam yani. O arada kaybetmişler. O evet. 1900'lerin başından sonra bir kayıpları var. Ama sonra işte araya savaşlar giriyor tabii şey giriyor. Başka baskılar giriyor sonra ama bu dönemde biraz, tekrar. Biraz karakter de bir şöyle bir ama bükülme oluyor. Ama hala Almanya'nın bence müzik etkisinde, klasik müzik etkisinde ve opera etkisinde gerçekten büyük etkisi var. Hala devam eden ki birçoğu da Amerika'ya yerleşti orada. Yani kabareler, muhabereler, işte opera şeyleri de yazıldı. Hani yani hepsinin ismini şimdi tek tek saymayayım ama dünya müzik tarihine geçmiş. Andrew Lloyd Webber yeter. Yani, aynen. yani bunların Amerikalı olduğunu zannetmeyin arkadaşlar. Evet, evet bunların çoğu yani, hatta yani birçoğu bilim adamları da dahil olmak üzere Almanlardan gelmedir. İşte kaçıyorlar ediyorlar. Aynen. Bu oluyor. Hatta Yahudi kökenleri de vardır hani çoğunluğu. Ve çoğunluğu doğru evet. haklısın. Şeyden de dolayı, dinden dolayı da kaçanlar. Şimdi Moderate Pace'e geri dönersek, Moderate Pace'de ben biker rock demişim bir bölümde. Yani birazcık aklıma aslında gelmiş. Aslında evet tam değil mi yani? Ona yaklaşıyor. Hani ne bileyim bu herhalde 80'lerde blues bazlı hani böyle barda çalınacak aynen. içki. Hadi bir hava ya. Tamam Texas bölgesi. İşte şey biker rock southern diyemeyeceğim çünkü yok. Bu southern değil. Yok. Yani bu ZZ Top tarzı yani birazcık daha biker. Yani 38 Special yapar bunu böyle yapardı ama onun da daha serti bu. Adamlar vallahi garip bir şekilde çıkmışlar. Merak da ettim. Zaten ilginç olan Almanya'nın? Kısmı aslında baktığımızda bir vokal çok düz. Hı-hı. Gerçi zorluyor bazı yerlerde ama hı-hı. Almanlardan böyle bir şey çıkması. Bizi hani ilgilendiren kısmı yoksa böyle bir müzik var hani zaten yapılıyordu ve yani ZZ Top'tan daha iyi yapan da yok hani baktığımızda hala yok, da yapıyorlar. Tekler ya bu yani. Konuda tekler adamlar hepsi bunların bu grupların bir şekilde öykünmüyorlar yani aman ZZ Top'a birazcık hani yaklaşabilir miyiz bu işte birazcık hani bizde yok abi. O kadar becermiş veyahut da ona yaklaşmış yani, ama bunu söyletebilen işte, grup motorete yok. Motorete yaklaşabilen var mı? Yok. Yok. Abi, o yok öyle abi, bir yok. Müzik. Evet dediğim yani gibi, adamlar öyle. Ölüp gittikten sonra da o müzik öyle gidecek ben sana söyleyeyim. Yani ZZ Top da galiba değil mi? Gittikten yani sonra öyle gidecek. Çok ilginç. Yani ama taklit etmeye çalışan gruplar çıkıyor her zaman. Taklitlerden iyi sonuçlar i̇şte alanlarda. AC/DC taklidi yani çıkmaya Airborne. Çalışıyor hep. İşte en son Airborne biraz başardı. Hani en başarılı taklitçisi oldu. Aynen. Aerosmith taklitçileri var. Aynen. Yani ne kadar aslında başarılı baktığımızda olduklarını. Aslında Aerosmith'le AC/DC'nin 70'lerdeki çalan dönemine baktığımızda Aerosmith'le AC/DC aynı müziği aynı yapıyor. Müzik, aynı müzik. Yani. Aynı müzik. Kesinlikle. Yani Bon Scott'lu döneminde dediğin gibi. Yapılan müzik aynıydı. Evet. Yani özellikle başlarda. Sonra 90'larda. Hatta 80'lerin başı işte diyelim. Yani değişmeye başladı. Glam'e işte, kaydı Aerosmith. Aynen. AC/DC aynı gitti. Aynen. 90'larda da Hard Rock'a kaydı. Hani Glam'den uzaklaşıp bir de, artık bir de melodik Hard Rock. Solist faktörü çok tabii, önemli tabii. şey oldu. Yani o arada çok büyük farkın olmasın. Ama şeyde %100 haklısın. 70'lerin ortası aynı müziği yapıyorlardı. 80'e doğru kayarken kesinlikle Bon Scott'un özellikle o ilk albümlerdeki vokal tarzı acayip benziyor. Yani etkilenmiş mi diyeyim artık yoksa şey mi diyeyim bu muymuş o dönemki ruh bilemiyorum ya ama. Ya bence etkilendikleri şeyler birbirlerinden etkilendiklerini düşünmüyorum da. Etkilendikleri şeyler aynı. O Jerry Lewis ve işte tabii. yani şey döneminden etkileniyorlar daha geçmişte. Klasik rock and roll. Aynen. Klasik rock and roll. Oradan etkileniyorlar. Of be. Evet. Grupla ilgili bilgi olmayıp da başka dedikoduları. Moderate Pace'le ilgili şunu merak ettim ben de. Bir Alman grubu nereden çıkmış da bunu çalmış? Küçük Kasaba. Yani bu adamlar Berlin'den çıkamaz, bir Hamburg'dan çıkamaz diye. Belki Hamburg, Hamburg çok değişik bir şehir. Hadi dilimi ısırıyorum. Münih'ten çıkamaz diye düşünüyorum. Yani çünkü bu değişik bir müzik. Bu Almanya'nın, Almanya'da hani büyük şehirde şey çocukların, paralı çocukların yapabileceği bir şey değil. Bu birazcık böyle evet, hani daha aynen. Çok küçük kasabada. Hadi eğlenelim, biz bu müziği de seviyoruz. Bari şöyle bir şey yapalım diyecek bir grubun yapacağı bir müzik ki gerçekten moderate pace'te ufak bir kasabadan çıkıyor Almanya'dan. Bu da ilginç bir saptama gibi göründü bana. Evet, ilginç. Ama zaten yani blues kökenli bir müziğin şehirden çıkma ihtimali ya, yani Eric Clapton çalıyorsan olur anca. Ancak öyle. Değil mi? Evet. Holy Shit albümlerinin adı, Feel the Heat'te parçaların adı. Moderate Pace. blues söyleyip arkada böyle çıkmaya çalışıp da sesi altta kalan bir vokalist. Yani çok güzel değil mi? Böyle çok ilginç yani. Adam evet, ben de varım diye yırtınıyor. Neler geliyor. Ama gitaristin altında kalıyor. Dur bakalım. Neler geliyor. Esasında ilk yarım saatte iki şarkı çalabildik. Fakat evet, bir müjdemiz var. İkinci yarım saatte altı şarkı sığdıracağız. Hadi bakalım. Hızlı hızlı yolumuza devam edeceğiz. Sırada One Night Stand var. Grupla ilgili hemen hemen hiçbir şey bulamadım. Evet. Yani ilginç şeyler var bende de. Daha doğrusu grup elemanları 2008 yılında Fransa'da kurmuşlar grubu. Fransız grup. Evet, ilk albümleri bu. Dan diye basçıları var herhalde. Şey, Alex diye gitar var. Bunlar Fransız ismi olmadığına göre kendilerine takma isimler dediğin gibi. Yani müzikleri hakkında konuşursak son derece şey. Yani siz de çalacağımız Glory Hole şarkısını dinlediğinizde "Aa, ben bu şarkıyı biliyor muyum? Aa, bu hangi grubun şarkısıydı?" diye düşüneceksiniz. Çünkü son derece standart, evet, hard rock yapıyorlar. Aynen. Vokal bile şeyleriyle, tarzıyla size çok ünlü veyahut da kıyıda köşede kalmış 20 yıldır dinlemediğiniz belki bir hard rock grubunun vokalistini hatırlatacaktır. Aynen. Ben yani şu anda isim vermek istemiyorum. Yani aklıma neler neler geldi One Night Stand'ı dinlerken. Ama bir Fransızın bir bu İngilizceyle şarkı söylemesi, bir de bu müziği yapması çok ilginç. Şey, Fransa'da dinlememiştik böyle şeyler çok. Oturup şu albümü, Brothers in the Row albümünü zevkle dinlerim. Evet. Üç kere, dört kere dinlerim. Beşinci kere dinlemem. Yani. Ama gerçekten kötü bir albüm değil. Başarıyla yapılmış. Benim çok sevdiğim bir müzik tarzı. Vokalde gayet güzel gidiyor yanında. Ama yani aman Allah, ne kadar müthiş bir vokal. Ama işte Odunlar Gecesi ya bu. Aynen. One Night Stand çok güzel uyuyor. Aynen. Hemen yolumuza devam edelim. One Night Stand'ın Brothers in the Row albümünden. Glory Hole'da parçaların adı. 80'lerde bunlardan çok duyuyorduk ya. Aynen, aynen. Ama bu vokaller çok duymadım. Yo, vardı be Ömer. Böyle şey, distorte vokaller. Ya, distorte vokal vardı ama bu kadar hani melodik hard rock yapmaya çalışıp da hani düşünüyorum da yani melodik hard rock çok müzik çok var ve melodik vokal söylemeye çalışan bir Odun vokalist var. Bir Kanadalı grup vardı ya. Bunlara çok benziyordu. Adamların adını şeyle hatırlayacağım. Yani belki bu programda da bir kere çaldık onları. Daha sonra gelir büyük bir ihtimalle aklıma ama gerçekten One Night Stand'de onlara çok benzettim. İşte şimdi bu programda hani en alaylı grup Pontus Nib'in gitarist, vokalist, şarkı yazarı, prodüktör Pontus Nib'in grubu Bona Fide'de. Programımıza da iki kere konuk oldu Bona Fide. Dördüncü albümlerini çıkardılar. Pontus Nib müthiş bir davulcu bir kere. Stacey Collins'le beraber Avrupa turundan daha yeni döndü. Connie Bloom Electric Boys'da gitar çalıyor. Ama gitar ve vokal yani adam hani... Bir de davul çalıyor adam gidiyor. Diğer projelerde de davul çalıyor. Ama zaten bu festivalde de sen onunla karşılaşmamadın mı? Herkes vokal yapabiliyor. Aynen. Vokalistler aynen. Gitar çalabiliyor. Aynen. İlginç, yani ilginç. Dediğin gibi artık herkesin elinde 10 parmakta 10 marifet. Bol vakitleri var diyelim. Çalışıyorlar dediğin gibi. Harika adam. Yani Pontus Nib gerçekten çok iyi şey yapıyor. Böyle 10 tane birbirinden güzel. Birazcık konsept albüm yapmaya çalışmış. Evet. İşte neymiş? Bombo da neymiş? Bir gece kulübü. Zaten tam onun ismini veriyor. Değil mi? Garip bir şey. Gece kulübü, gece kulübünün etrafında dönen olayları anlatıyormuş işte. Böyle mitik bir şey, isim. Ondan sonra yani... ACDC, Cinderella arası, evet. Hatta bazen Nazareth'i bile duyuyorum yani ki Nazareth ayrı yerdedir. Fakat esas Pontus Nib'in sesi bana Little Caesar'dan Ron Young'ı acayip hatırlattı. Yani ben Little Caesar'ı çok severim. Gerçekten Ron Young da iyidir. Hatta son albümlerde ne kadar başarılıydı. Evet, evet. Geçen sene çaldık. Evet. Yani Bona Fide'nin bomba albümü olmuş. Olmuş. Garip bir adı var, tamam kabul ediyorum. İtici biraz ama hatta kapağı daha da feci. Yani albümün ama kardeşim son ama derece bir şey söyleyeyim eğlenceli. Mi? Bugün çaldığımız şeyler erkek dünyası. Evet, doğru söylüyorsun. Yani bu evet. Tamamen bir erkek dünyası üzerine kurulu bir müzikten oluşuyor. Evet, evet. Yani evet. Burada kadınlara yer yok. Evet. Gerçekten çok zor çünkü bildiğin odundan oluşan. Şeyler. Partileyelim, aynen, içelim. Aynen, aynen. Yani öyle kadınlar da var tabii ama hani buradaki müziğin temeli ondan oluşuyor belli. Evet. Bunlar içki içmeyi, motorla gezmeyi, eğlenmeyi, partilemeyi, yüksek sesle müzik zaten dinleyip ortalığı vurup anlattıkları kırmayı. Anlattıkları sözlerden de anlarsınız nasıl bir dünyada yaşadıklarını. Nasıl dayak attığı, nasıl dayak yediğinden de söz ediyor arada aynen. Arkadaşlar. O yüzden öyle. Biraz erkek dünyası. Aynen öyle. Odun derken biz bu vokalistleri seviyoruz. Ben bariton sesleri her zaman sevmişimdir zaten. Hele Pontus Nib gerçekten yani çok bu iyi. Vokalistleri barda dinlemek daha zevkli. Çünkü ben kişisel fikrim tenörle karşılaşınca yoruluyorum. Evet. İki saatten sonra gitarist tenör, vokalist tenör zaten cayır cayır yoruluyor. Cayır cayır kafam artık sallanmaya başlıyor. 45 dakikadan sonra zaten ne parçaya dinleyebiliyorsun. Ne gruba kanalize oluyorum. Hatta en arkaya doğru kaçıyorsun ve ondan sonra da konseri hatta sonuna doğru son 2-3 parça kala terk ettiğim bile oluyor. Tabii, çok oldu. Ama bu tarz gruplarda abi eğleniyorsun. Yok abi. Budur yani. Tabii. Tabii. Yani Bona Fide bence bu programın en alaylısı ve en şey yani yetkin grubu. O zaman dinleyelim. Dinleyelim. Bombo albümlerinden Bombo'da parçaların adı. Bombo. Fire! yani gerçekten bomba bomba bence bugünün bombası yani. Aynen. Ama ne güzel gidiyor değil mi arkada rock'n'roll riff'i? Dur yani AC/DC'nin işte 70'lerde yaptığı ondan sonra 80'lerde terk ettiği şey. Sister Wright ilginç bir adam ya bu solo projesi. Kanadalı. Evet yani ama yani aradığın grup grubun ismi değil bu esasında. Sister Hyde adamın adı. Evet evet. Onun evet. Solo projesi dediğin gibi arkadaşlarını toplamış. Adam Londra'da doğmuş, Kanada'da büyümüş. Ve şu anda da Los Angeles'ta yaşıyor. Son derece yetenekli biri belli yani yazdığı müzikten de. İkinci albüm bu. Evet ikinci albüm dediğin gibi. Yani müzik tarzı olarak konuşmuyorum ama duruş olarak bana Rob Zombie'yi hatırlatıyor. Yani evet, Rob evet. Zombie'nin o solo projelerinde arkadaşlarıyla çıktığı bu adam da yani arkadaşlarıyla toplanıp yani grubun beyni. Ama endüstriyel müzik değil yo, bu. Yo değil değil. O. Duruş olarak yani adamın örneğin kendine göre bir şeyi var. Rob Zombie de bayağı değişti gerçi. Esasında Rob Zombie de eski Rob Zombie değil. Yani evet. Rob Zombie'nin eski halini diyorum ben. Yönetmen hani olduktan sonra bozdu. Evet yani. Değil mi? Bir de o yönetmenliği var onun doğru. Yani 80'ler hani gitar ağırlıklı müzik budur yani Sister Wright. Sex Change diye ilginç de bir kapak yapmış. Aynen. Yani, albüm kapağını gördüm yani evet, insan evet. Etkileniyor yani gerçekten değişik bir albüm kapağı var. Tavsiye ederim Sister Wright'ın Sex Change albümünü dinleyin ama dinlemekle de kalmayın bir albüm kapağına da bakın. Evet. İnsan etkileniyor albümün kapağını görünce. On the Rails de parçaların adı. Dinleyelim. I got no lines for you, girl. ve hep şikayet ederiz. Fransa'dan grup çıkmaz, Fransa'dan grup çıkmaz. Bu hard rock ne oluyor, bu ülkede ne oluyor derken bu programda ikinci Fransız grubumuzu çalıyoruz. Ama önce şeyi söyleyelim. Snake Root diye bir arkadaşlarımız var bizim. Ha doğru. Snake Root'un konseri var değil mi 17'sinde? Aynen, evet onu 17'sinde. Duyuralım ya. Evet. Önümüzdeki hafta pazar günü 17'sinde Snake Root'un konseri var. Şaft'ta çıkacaklar 21.30'da. Herkesi bekleriz. Biz de orada olacağız büyük ihtimalle. Programımıza konuk olmuşlardı. Evet. Canlı da bir performansları olmuştu. Evet. Evet. Türkiye'deki ilk konserlerini verecekler bakalım. Evet. Aslında merak da etmiyor değiliz. Evet. Acaba nasıl olacak performans? Aynen. Eminim çok iyi olacak. Çünkü yani biraz gecikmiş bir konser bu bence. Çok çok iyi hazırlandılar. Bence bayağı sağlam. Evet. Makine gibi çalacaklardır adamlar. Evet. Dört gözle bekliyoruz o zaman. Önümüzdeki hafta pazar. Godscrapers Fransız grubu iki tane demo çıkarmışlar 2008 yılında kurulduktan sonra ve demişler ki artık albümün zamanı. Bu albüm 2012 mi 2013 mü? 2012. Kimi yerde 2012 diyor, kimi yerde 2013 diyor. 2012. Herhalde Aralık 31'de çıkardılar diye tahmin ediyorum. Dediğin gibi. Bu yalnız anladığım kadarıyla şeylerin toplanması artık. Demoların bir şekilde toplanıp düzgün bir kayıtla ya da mixajla. Aynen dediğin gibi piyasaya sürülmesi gibi. Yani vokal inanılmaz bir vokal. Yani Lemmy'yi hatırlatıyor. Aynen. Udo Dirkşenker'i biraz hatırlatıyor. Yani bu tarz vokaller değişik geliyor bana hep. Beni hiç bozmuyor. Bazıları hiç beğenmez bu tarz vokali ama Godscrapers'a gayet güzel uymuş bu tarz müziğe de. İyi oturtmuşlar. Değil mi? Bence çok çok iyi bir giriş albümü bu. İnşallah bundan sonra devamı gelir. Aynen. Yani hatta birazcık daha da geliştirirlerse hani Motorhead'in ayak izinden iyi ilerliyorlar derim. Motorhead ayrıdır. Zaten yeni albümü geldi. Evet. Haftaya da onu. Yani o ayrı artık Lemmy de tekliyor sağlık açısından. Allah daha fazla sağlık versin inşallah şey yapar da o kadar içkiye o kadar zor partili, bir hayat şartına. Partili ve tur yaşamlı 60'ını geçmiş bir insandan söz ediyoruz. Teklemeye başladı. Yeni albümü çok sevindirdi beni. Evet. Onu da konuşacağız. Godscrapers'ın Give Your Soul albümüne adını veren şarkıyı da dinleyelim bakalım. Give Your Soul, Godscrapers. Parachute Evet, bir blues rock grubumuz Wrecking Company kaldı. Bu adamlar da Alman. Yani gerçekten blues rock'ın iyi örneklerinden biri. Evet. Bizi şaşırtan gruplardan biri. Üzerinde konuşulabilir fakat zamanımız yok. Aynen. Yine anonslarımızı tekrarlayalım istersen. Evet, Annihilator konserimiz var. Yarın. Gerçekten kaçırmayın Maslak deriz. Whiskey açıyor Maslak'ta. Arena'da. Bunun yanında da önümüzdeki hafta bugün, evet, yani pazar 17'sinde de Snake Root var. Shaft'ta, evet, sahne alacak. Bu konserleri kaçırmayın konseri deriz. İki konseri de kaçırmayın deriz. Aynen. Wrecking Company'nin Mondial House albümünden The Dead Man's Hand'le programımızı, evet, kapıyoruz. Film gibi olmuş parça. Evet, zaten okurken ben de yoruldum. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.